चांदनी से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के शर्मा गई तो आगोश में लो हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोलना हल्के बोलना हल्के हल्के बोलना हल्के हल्के हल्के बोल हल्के को सुला दे बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल हल्के बोल हल्के हल्के बोल हल्के हल्के होंठ से हल्के हल्के बोल हल्के Love.